έτσι όπως έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά. Κάνε να κρατήσει χίλια χρόνια. Πάνω απ' τα παλό σου το κορμί. Πίνω σαν το μέλι τις σταγόνες. Έλα να πετάξουμε μαζί. Πάντα ερωτευμένοι στους αιώνες. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Όπως αφήνομαστε γλυκά τώρα νισταγμένοι στο κρεβάτι. Θεέ μου, λέω, να είμαστε καλά. Πάντα ξεχασμένοι στην αγάπη. Έχεις κουραστεί, μα εγώ είμαι εδώ. Γύρε στο κορμί μου και κοιμήσου. Όπου και να βγει θα σ' αγαπώ. Έγινε η ζωή μου πια δική. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά.